بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة اعراب اول يسكي وقياده آدم عليه السلام ذکر شوا چباوی کی مطلب حکم د الله طرفنا چه اتباع مان ذل الله اوکے او څوک چې اتباع مان ذل الله نکي هغه باندې عذاب راځي که دنیا کې او که آخرت کې لکه ابلیس چې نکړه الله د حکم نافرمانی وکړه سجده نکړه آدم علیه السلام ته او بیا دا اولاد او ذریت تا ټول لاریونی وی چې دی وزمان سنگ اخلاسی گی او سوگان دیو که اللہ تا چی تو پک اخپل تابدار نوینی بلکہ ډیر کم بوینی نور با ټول زما تابداری دا خپل ګمان او خپل اراده رښتیا کړ دنیا کې چې څنګه لته کې د آدم علی السلام او د حوا نه جامل رکړی وی او غیر جنت نه راوست پاوی وسوسې سره مدلته په دې امت کې په جاهلیت کې په عرب باندې لباس حرام کو چیغی و اتواب کونو جامعی بے لرکڑی چی دی کی گناہ دے گو رہے شیطان و طویلی ہندہ لباس یو نعمتو پشاند نور نعمتو نو او سوک چی دا اللہ نعمت پزان حرام کی دیتا شرکوی پا عمل کی اللہ اوشی حرام کری تے حلال کی اللہ حلال کری تے حرام کی نو ابلیس پا خلق باندے دا شرکو کو چگا حلال سی زنے پا حرام کرو چگی کے لباس دا سی سخورا کنم چداوی بیان مخیوشو او خطاباتو چیا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم درې خطاب ذکر شو چې اول خطاب کې تذکیر د نعمتو چې دا لباس یو نعمت دی یواری سواتکم وریشا ولباس التقوا څومره نعمتونه دي پکې نو بیا وی چې یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان شیطان دوکا نکی ورے بیزتیم نکی هو نشرمی یامیدنو نباسی او کارو کو اجی کلبت انتا پوسو شو چی داولی دا سکوئے ایوے بس مشرانم کلی دیو اللہ حکم کلی چی دا سکوئے توافو نکوئے پو بر بندی باندی نا اللہ ردو کو چنا زخو عمر پا بی حیائے نکو ما عمر ربی بالقسط اللہ خدا سے عمر کی چاہوی کے حیائی اغی کے عزتی اغی کے عدلی اغی کے اخلاقی داسې امر کوي ادا او ټول به حیاي دا بیا دریم خطاب کې وته وي چې دا لباس مو اخلي او دا الله چې رزق تر کړې صفا او ستر دام خره او په یو شي کې ځان نه تحریم مکوې کنه اخو الله ستاسو پار پیدا کړی نعمتونه دي خذو زینتکم کلو واشربو ولا تصرفو منه کړو خو هغه چې ته منه کېده هغه اقا خپل کار کوه په لباس کې ما خپل عادت کو په خوراک په سیزونو کې ما خپل عادت کو اللہ رب العزت دیده که اول زور نور کئی او پیغمبر پاک تاوی تو تاو آیا چه دا چه حرام کری چه تاسو پیدا سی پابندی کوای او سواب پکی گانای ندا زجر دی اول بیادویم اب یاو تا اللہ خپل محرمات خی چه ما خدا حرام کری چې سیوس بیانو ما قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی وایا چا حرام کرده زینت او خائص دا اللہ آغا چا اللہ پیدا کرده دخپلو بندیانو دا پارا مخی ویلیو نازل کرده قد اندلنا علیکم لباسا مو ویلو چې دا کم نعمت کې فایده ډیری یا برکات پکې ډیری ناری تعالی نسبت د انزلنا کوي چې دا څو غنه لکه چې دا د جنت نه راغلي زمره لوی نعمت ده نور حقیقت کې دې زمکه نه پیدا شوه د اخرجا چله پیدا کړې د خپل بندیان لپاره او حلال کړی دی نو تاسو یې ولې حرام وایئ څه چلې پکې دلیل خو پېښ کې کنه وطیبات من الرزق او دا څه چې حرام کړی دی او صفا او سترا رزق چې الله پیدا کړی دی او تاسو یې په ځان باندې حرام وایئ نو دلیل خو ښه یې کنه هغه بنده خو ښه یې کنه چې دا په موږ باندې حرام کړی دي نه څوک نه شیخوله بغیر د شیطان دا استاد استاد دی کنه دا استاد مشر دی استاد قائد دی استاد رهنما دی استاد لیډر دی چې هغه تاسو یې نو بس داسې ورپسې روان یې چې قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا وهي وتدان نعمتنا جدي كذا لباس ته او كذا نور د خوراک سکا اکسیزونه دي رزق دي دا خو خاص د مؤمنانو سره لایق دي په دې ژوند دنیا کې لایق خو دي سره دي او کافرانو له هم الله ورکینو چه بس دا دنیا رزق زما عام دین ټول دی خوری و مومنانی پا لیاقت سر خوری اغی لائق دی ادا نور اسی خوری خوا خالصتا یوم القیامة او دا بخالص چی دا مومنان دا پارا پرد دا قیامت بیا په بل څوک پکې نه شریک دي سره دنیا کې خو سره کافرانو شریک دي ټول خوري او سکیو اغوندي کوئی دې کین قیامت کې بیا د نعمتونو مؤمنانو پورې خاص شي ادا نور به تنه محروم شي اول کلام کې لکه زدوارو ذکر ده او قرآن یو ذکر کړی ده او بل نه مطلب هی للذین آمنوا وللذین کفروا فی الحیات الدنیا، دا دنیا کې د مؤمنانو لپاره هم دی د کافرانو لپاره هم دی، خو خالصۃ یوم القیامه، قیامت کې به خالص د مؤمنانو شي، دا نور به تنه محروم شي. ادویم مطلب دا چې للذین آمنوا اصلا، دا د مؤمنانو لپاره دی اصالتن، اصل لایق یدیدی، او د کافرانو لپاره دی تبعن، هغه ور سره وس لګیا دي. نو قرآن اصل ذکر کوي او نور په قیاس کوي چې دی اصلی لایق مؤمنان دي، دا نور خود دی د برکت نخوري ښا. دویم مانا دا خالصتن دا دا یو خداغ شوا چی قیامت کی بادا نعمتونا مومنان پوری خاص یو نور لبنی، ادویم مانا دا دا چی خالصتن یوم القیامة، خالص بی عن الهموم، دا غموننا مصیبتوننا پرد دا قیامت. دنیا کی عمر زخشتا خو غمون دی وسرا، مصیبتون دی وسرا، او قیامت کې به خالصتن با هلته به سره غمونه مصیبتونه نه ښه. نور زه خواله خوان کوي چې بنده به غمه یې کنه، هیڅ غم ور سره نه وي، نه به جنت کې ښه. دنیا کې څوک بې غمه نه شي کېدی، دری دنیا کسې بے غم نه باشد، طالبان وایي کنه، اگر باشد بنی آدم نه باشد. دې دنیا کې څو پیغام نشته، کینو هغه به بنی آدم نه او بل څه ښه. دنیا خو د غمونو ځای دی کنه، ځکه دلته کې رزق خالص نه دی، خالص رزق به قیامت کې ښه. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، الله ای زما خدا شان دی او زما خدا کمال دی چې زبا یا تناو دلیلونه بیانوم. هر قسم دلیلونه عقلی نقلی او مثالونه دا بیانوم، خدا قوم د پاره چې پویږي فایده به تناغي اخلي، بیانې خدا رچا د پاره، خو لیکن فایده واستون کی تنا قوم یعلمون دی، هغه به تنا فایده اخلي. ته دې د پاره وی چې ګور دا دی نه غوته پوسو کې جوخه یې کنه، چا حرام کړی جوخه یې، نو اخر کې وی چې ما خو دلیلونه ذکر کړل، ما سره خوشته هر قسم دلیلونه استاد سنت تپوس کوما، نو څور په ځای الله خپل محرمات بیانې ذکر او قران دغه انداز ښه ردیو کو په تحریمات او د عبادت چ بندیانو پزان کوم حرام کړیو، الله پاک یې رد کو چې من حرمه، دا چې حرام کړی پاک حلال سيزو ندي نعمتو ندي، او پزانو حرام کړی د خپل وهم د وجینا. نو اس محرمات الهیه بیانې چلاوي چې ما کوم حرام کړی دی، نو هغه د دې راشه واوره. قل انما حرم ربي الفواحش، وایا بشکا حرام کړی دی رب زمان ټول د بی حیاي کارونه، فواحش ما ظهر منها که کار بی حیاي لک عربی چکی جاهلیت والے چکی، چې دروازه بیت الله نه په بربنده طواف کو، ما ظهر منها ناری نو وما بتوان، او زنانو باز شپې طواف کاو په تیار کې، نو دا زهره او بتونی عادی ته وي چې ګورو که ښکاره به حیايي کوي کپټه به حیايي کوي، الله دا ما حرام کړی دي، به حیايي نه منم. فواحش دغه سیما زهره منها، هغه به حیايي چې ښکاره خلق کوي کارا چاہ دا دنیا لہو لعب دی دا لہو لعب ولی صدا سی دی چاہی کہ دناری نو دا دنانو باک نشتا آوی جنج را گئے جنج سشے دے جنج نور سن دی خود سلیکٹ روان دی نو دیتا جنج ہوئی خواہ نخ کارا بے حیائی دا کل دا سی پدی بازارونو کې او په مارکیټونو کې او په دې ګاردنونو کې او خلق رواني بس ناري نام رضي او زنا نام روان دي هیڅ باک نشته دی ښکارا پرده نشته نور څه نشته ما زه حرام نه کله لوبي کیږي میچونه کیږي او هغه تخلق ناشتي او اگر لکانو تا گوری نو داغی طول عورت خکاری کنا زکر در نارینا عورت من الرقب الان ناب تا زنگنا تر نام پوری دا طول عورت چی ادا خکاری خوتا گوری ما زوہر منا اس باک نشتا دی تو ما باتوان او اگر چی پٹ دی اگر اللہ تا علم دے چو مخلوق سکی اصر نکی تو بات انسان کو نخبری کی دو سنخا دا اللہ حرام کری دے اللہ وی دو نپری دم دنیا کی دا سیوشے چگی کہ دے انسان بی حیائی وی دے انسان بی عزتی وی او دے انسان شرم نا نپری دم دم حرام کری چر بدا سن او دا قرآن دا دید پار دو سورة خاص سورتون سورة نور او احزاب ذکر نبی علیہ السلام ویلیو ازواج متطہرات و تاقبل بی بیان نور مسلمانان زنانا چکل تاسو احرام اتر حج کوئے عمر کوئے نو دغی کبا دا دری سیدونا چه جرابی دے و دستانی دے و نقاب دے دا بلے رکاو ہے دا احرام پو وقت کے نو پتا ہو لگے دا چه بغیر دا احرام نباغی اچول کنا اسے خواتن نوی ہے واغی با دستانی ہم اچولے گی با جرابی ہم اچولے گی با نقاب ہم اچو نبی علیہ السلام ہی چه دا احرام پو وقت کے بلے رکاو ہے دا د ازواج متطهراتو پرده وا والاسماء والبغيا وحرام کړی دي هغه ګناهونه چې کی د الله حقوق دي لکه شرک شو ناقضی شو د عمل شو دی والاسماء دغه سي نور چې الله کوم سیدونه حرام کړی دي که شراب شو که جواری شو دغه سید عربو د جاهلیت چې څومره تقس کارونه او رواجونه او ازلام وغیرہ په مخ کې مائده کې ذکر شو ده حرام کړی والبغیا او حقوق العباد چې په بنده به ظلم نه کوي قتل حرام دی مال اغسطل حرام دی عزت اغسطل حرام دی نو بغی دیتا ویلیشی سمانا نو بندیان حقوق تباکول دا اللہ حرام کری بغیر الحق دے وزرولی ہوئی زکا بغی بالحق امشتا کنا بغی بالحق امشتا اوغ د نبی علیہ السلام په جهادونو کې دا ښکارا خبره و چې نبی علیہ السلام بکلا په یو قوم باندې حمله وکړه داغی زمکی بے قبضہ کرے، داغی مالون بے قبضہ کرل، داغی اولاد بے راوست القیدیان و غلامان بے کرو، بھار سب بے قبضہ. پجنگ حنین کے ڈیر زیادہ ڈیر زیادہ بیشمار اوخان، بیشمار بیزی گڑی، بیشمار ناریناو زناناو اولاد، ڈیر بے حد. بس دا دا اللہ شان دے اگی کی ڈیر ایمان راوڑا اگی جزانو سلی دلیو اگی او سلی شرک زکا کئی چی اگو اجز سلی دلی نی دے کوئی چی اندخی بس اگوی گنی دا دنیا دا نور سنشتا اگی چی صحابہ ولی دا دا اگی غشانی ولی دا دا اگی غاخلاقی ولی دا او پیغمبر عظیم و شانی ولی دا ډیر پکې ایمان راوړ. نبی نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه چیرې کوم ته دی خپل سامانونه او مالونه واپس کړو نو خوي دغه چې مونږه واپس ځو نو خلق برا پورې خان وکړه چې او خان وسکړه اولاد وسکړه. نبی علیہ السلام وی چستاسو دو مطالبی دی، یو منظور دا بل نامنظور، بس کمال غواړی نو مالونه به درکم دلا او قیدیان نه، او که دی غواړی نو بیا مالونه پاتې دی کې یو فخ کېښه. نو هغې وی مونږ مال نه غواړو، مونږ دا خپل اولاد او خپل مشران او خپل رونا او بایگان او خزی او دا عرصی او ویدا وارد فضیر دیر زیاد کرد. نبی علیہ السلام اعلانو کو چیز ما پلاس کی کم دی آخو ما پریخو ما توبہ خلو تا سوائے ناگی کی ارنگ خلق ہو سبا کی نوی مسلمان انشیو پا دا کال دکا دا تم کال خبر دا پا تم کال مکفت حشوانو په مکه کې ډېر مسلمانان شوو نو اویل کو ټیکل کو. نبی علیہ السلام ورته ګوره تاسو دادی ته پریده ازو سره وعده کوم، کار خو جاری دی کنه، د جهاد سلسله خو شروع ده، نو چې دې پسې کم ملک فتح شو نو تاسو له بده دې عوض در کوم پاوې کې، نو بس اوی خوشاله پری خو ده وته. ها داغه په خیبر کې بنو قریدا او بنو نذیر سره څوک او شړل او څوک قتل کړو، دا غیغه باغونه، دا غیغه مسمکی او دا غیغه مالونه پاتې شو، او صحابه با دا غیغه کجوري چې بنو نذیر وی چې زمونږه نی اراده نه نو دې کجورو باندې مرغیم پر نشي کولې دورا اجی صحابه په ورلو او کجور به اواله په دې میان کې غرب بشو ناغي وکاته ګورو یاو والبغي بغیر الحق ګورو وی د دې ځان ته مسلمانان او ور پکې هم بلکو ور هم بلکو تا په لور ور بلې دا دې په لور باغی ونه کټ کولې دې په لور دې سوځېدو کیرا ګورو اجازان ته مسلمانان وي او فسادونه کوي او بغاوت کوي او سرکشي کوي. الکه دا بغاوت ته خدا به حق نه کنه، دا بغیر حق نه دی، دا خو جهاد دی. او جهاد کدا سې کیږي؟ د کافر مال سوزولې هم شي او کټکولې هم شي، او ولي چې خلق ویني چې دا د مال وګي نه دي، دا فقیران مالونه څه کوي، دي د چا باغونه څه کوي، دې چې هغه جوړې سکي هغه یې سکي کني په میان کې وې کټ کولې. خود دې خلق مال سره تعلق نشته، دې د الله په حکم پس روان دي. نو دا جهادونه چې شوي دي او مالونه پکې تاله شوي دي، نو دا والبغي بغیر الحق نو بحق هغه جدا کار ده. دا کافران چې سکي کنه دا بغیر الحق ده، دا لوٹ مار چې کوي کنه تو به ده تو لوٹ مار ایکسیډنٹ پوشي خلق په زخمونو په مړو په ژوندو کې لګیای ادی ولګینو موبایل بو سره ګوري جیبونو کې ول الله سوی والبغي بغیر دا بغیر الحق ده دا لوٹ مار بغیر الحق ده دا الله حرام کړی وان تشریکو بالله او دے حرام کړی دي چې تاسو شرک کوئ د الله سره ما لم ينزل به سلطانا چې الله خو نه نازل کړی په دې باندې دلیل الله خو نه دی ویلي چې دا زمانہ زولی دی او دی لمه اختیار ورکړی دی چاله دی یو چاله د اولاد او چاله د مال او چاله د طبیعت او چاله د مندانی چا ویلي لم ينزل به سلطانا دې په حق کې جذشته قران کې نه خو الله رب العزت ځان پوری خارج کړی دی چې زما لیک يم زما تصرف يم زحاجت روايم دا ده شرک حرام کړی دی یو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دغه هم حرام کړی چې تاسو جوړوي په الله باندې غاچ نه پويګئ دا دلیلونه چې ولا وای ډیر خولي دلیلونه کنه دا څه چا خولي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون سوی وی دا الله نازولې کنه دا خو د برخي خاوندان دي الله ول برخي ورکړي دي او لاویلی چې څوک زمانه سوال کوي نو ماته دا سیبان پیش کوي ا د دې وسیله زمانه سوال کوي وای کوم ځای ویلی دروغ وای په لا دروغ وای کوم ځای ویلی دا ټول عیسایانو وی چې عیسی علی السلام ملکی دونه وصیت وکړه چې د چا څه ضرورت یې نو مال دې راځي زمانه دې غواړي وروته او دا اوسه دی ویلو یهودیانو چې یعقوب علیہ السلام ملکی دو نو وصیت کړو چې ګور یهودیت مپری ده یاخذتو ان تقولوا علی الله ما لا تعلم کله ابراهیم علیہ السلام پورې ځان تاړو چې هغه زمونږ په دینو د یهودیت او نصرانیت خداغه دین دی وی هلکه کله تیر شوی دا وخت کې هغه یهودیت او نصرانیت چا پی جندو دا خود تورات نه پیدا شو نگر دا ټول دروغ دی کنا ان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون نو سوال پیدا شو چې دا دور ظلمون کئی کنا چخکار بی حیائیو پتا بی حیائیو دا اللہ حقوق تباکیو دا بندیان حقوق تباکیو شرکون و سرکی نو اللہ پی عذاب نراولی خو هغه بل عذابونه په یو یو ګنا باندې راوستو د لوط علی السلام قوم شعیب علی السلام قوم او دا ماجون دي دي کې هر ګناشته دي الله یو لكل امه اجل دلار کار په نیټه دي دي له واخ مقرر کړی مخکې نشی راتلی ښا کغه په دنیا کې او په آخرت کې هو هغه وخت به راځي ښا ولکل امه اجل دهر امه ته پار نیټه ده فیضا جا اجلهم کله چې راشي کنه نیټه ده دی لا یستاخرون ساعتا نشرست کې دی یو ساعت کدی ډیر چې کوي او ډیر مينته نه کوي او ډیر فریادونه کوي او سوالونه کوي او توبې او باسي خدای استاخرونا ساعتا نشیرستو کې دي څنګه نشیرستو کې دي داسې چې ولا استقدمون څنګه چې مخکې کې دي نشي او ښکار خبره ده چې اجل راشي نو بیا د مخکې کې دو سمانه ده نو ده تشبیهانو وی چې دا رستو کې دلم داسې ناممکن دي لکه دغه مخکې کې دل چې ناممکن دي لکه یو سړی اجل راوي او په دولس بجې او په دولس نیمې کنه نو دا څوک ویلی شي چې راک لګ مخکې شو نو هوي مخکې وسنګ شي دا وایي چې کله ګرست شو نو هوي د دې امکان شته او د دې امکان خو نشته دی چې کچاره دا تک په یو لس بجې شو نو هوي نو وایي یو لس وسنګ کې هغه تیر شي دی دا لا استقدمون یا دا دیر تاکید دا پار راولی خواه چه سنگا مخی که دل ممکن ندی نرستو که دل ممکن ندی خواه آخری خطاب دے یا بنی آدم او دے که ترغیب دے اتباع الرسل تا آخر کے چه خلقو دا پیغمبرانو تابداریو کے چلا را لی گلی دی دین اغیر آوڑ دی ازان ندین و جوڑاوائے اور سر تخویف ذکر کی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یاتی انکم رسول منکم کچر راشی تاستا پیغمبران ستاسونا چه انسانان وی ملائک بنی بشر بھئی من کم ستاسن بھئی اگی وصل را دی دنیا تا پا خلق با دمونا چی ٹوکٹی او نخری او داو کئی کنا خلق با دنیا کارو نا کئی روڑو نا با جوڑی او بجلے برا ولی او اوب برا ولی او دا کارو نا با کئی استنی با لگی او سیمٹو بوجے باور کئی او نانا توبا توبا یقصون علیکم آیاتی پیغمبران دا کارونو کی تا دا انبیاء و منصب دخا تا دا انبیاء و زمواری دخا اگی سکول بیانی با تا سبان دی زمان آیاتونا فمن اتقا و اصلحا چاچ زانو ساتو دا اگی دا مخالفتنا او د خپل عمل اصلاح وکړان ولا خوف علیهم نبیر پدی باندې پراتلون کی وخت کې نبی موت دیری نبی قبر دیری نبی حشر دیری انا رضا قیامت نور منزلونه او سختی و پینی راتلون کی وخت ده ښه چې حضرت انس تپوس کی د نبی علیہ السلام نه چی پیغمبر قیامت کی خبر رشیم مونگ بتا کم زی گورو نبی علیہ السلامی زبا دی دریو زیونو کیما دینا نخطا کیگم ما که گورے دی دریو زیونو کی بایما یا پولیس ویرات سرا نا خطرناک زیونو دی کنگا کالتا ام نمون تم نبیا میزان سرا چی طول کی کنگا کل تاو نمون تم بیا حوزی کاؤ سر سران تا دری زیون دی خواه تا خطرناک زیون دی خواه تا دماغو زیون دی کن نوی دا زی با یام خواه نوولی چی اغلی زانو رسانو بس بیا خو لا خوفون علی بیا خو یرانیشتا کن خواه ولام یحزنون انا و غم جنشی پدی دنیا پسی پدی کراچے پسی او پدی کالونے پسی چکورونا رانا پاتیشو زامن اولاد رانا پاتیشو گاڑی رانا پاتیشو او خیستا بلڈنگونا رانا پاتیشو نیرا ای احضن تو بی باو باسی چی اللہ کلگ مخ کرا گلے اسپا غزب اختو خوا دی بشارت وی دیتا والذین کذبوا بآیاتنا وخلق چدرو جن کی آیات نزمنگا او آیات نو انکار کی پخلی باندې کذبوا واستكبروا عنها داولی وی زکا چې بزړ کې لوی ده کنه چې وته وای چې ګوره قران زکا آیات ندی او خیر دې په دې 24 غنټې کې واخو با زه ها 24 غنټې کې او کتا ته نه معلوم نو زه ته بیکاره وخت یم چې هغه ماسکوتان دی دا او څوک څه کوي لکه یو خو ډېری رسنا کې چې هغه نو دا واخو با زه کنه او درس هغه ویسو ما ویلې د قران او مونږ ویلې مونږ له راضي او ادا درسونه دا یګړې دي د دینه خوشرونه او فسادونه پیدا کی هر ځای کې چې وی دا خلق نو شر او زګي ښا واستكبر وانه ته دومره لوی کې استادل کې دومره تکبر دي چې د الله کتاب ته سپکو کاتو کتا شل زل ویل دي او چې درس کین تبو ته ناشته او خیر دې کتا له درزی نو کینا مونږ به تناس یو قران نه بو غړو ریلو نه بکیدو مونږ دا بنیت نه کو چا سره مونږ خوایو دا نبی علیہ السلام ویلو چې دنیا ملعونۃ وملعون ما فیها دنیا ملعنتی دا او چې څوک پکې دی هم ټول لعنتیان دي ها ټول الا ذکر الله وما والاه ومعلم ومتعلم بدا خلقتنا دی په گشته کې ناس دي نوح عليه السلام دا خلقتنا بچ دي الا ذکر الله دا الله ذکر او سوک چې وسره محبت ساتي الله قران اسوک چې سره محبت ساتي وعالم ومتعلم او عالم چې بل تاریخ او متعلم چې ذکړه کوي نو ګره نجات دې خلکو دې نو لوی مکو کنه واستكبر عنها اولئک اصحاب النار دا جهنم یان دی هم فیا خالدون دیبا جهنم کمی شیم تخویف ذکر شو ورپس زجر دی کدا دوار یوزه ذکر کی خواه مخی اللہ ذکر رو اس والا زورنا ذکر کی چیه بدبختا دا جهنم دی خواخ دی فمن ازلم وسوک دیلوی ظالم ممن ابترا علی اللہ کذبن دا چانا چی جوړ کړی دی په الله باندې دروغ کم دروغ دا دروغ چوي دا د الله سره شفاعت کی زمونږ د پاره وسو الک سکه کم په روان جمعه تن راضی وینا ال اپل زکنا هوا بندر ته او دا الله اولیا دیو دې ته وایو چې الله نن زموږ لپاره سوال وکړي او چې اړتیا ته ضرورت ته ډېره سخته ده نو دې مول نه دي نو وینا ولیا خو ژوند دي کنه نو ستا خبر اوري وی کې دې چې دیو ته واوري نو دې الله ته ویلی شي د قیامت نه مخکې مخکې او ولي وی دا خو خدای نه زولې دي یا خدایته الله دروغ جوړه دا چا ویلو چې دا شفاعت کله وی زدي په وسیله باندې سوال قبليږي اسنه او ته یې سوال نشي کوله د خدای نه ولي نشم کوله وی مطلب دا دی چې ته ګناګار یې او خله دې نه سوار نه ولي دا تاسې نور په دې هم سکړي نو تاو پا دی خلی بانده تا لبا شرم ندر دی ویدات چاوی دی یسر دی اللہ خوی ما تستا دا خلی خواگا دا نسوار مسوار سکی تو ما تاو آیا تو زمان او گوارا اللہ ویدات دماری درگن نزدیمنو زمان سوال نکیو آپا لمندی وی زمان تختی تاو تا زمان تختی کور په لیدر وګ جوړ کړی د افتراء علی الله ده چې دا خلکو کومه عقیده دي نن چې الله پرېخه دی جمعه ته پرېخه دی عبادت ته پرېخه دی او مون باندې کوي روزه باندې نیسی په نور څه باندې پويږي او ای خدای ته وسیله پېښ ګورو کنه و الله خو ویل دي چې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله اول خدای نه یروکا ایمان راوړه عبادت کوا بیا خدای ته وسیله پېښ کوا نو تا نه کلمه ویل دي نه دې مونږ کړه دی وی زما چې خدای ته وسیله پېښ کوم از دې وخلق دې څوک دې لوی ظالم دا چانا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ او کته وتا آیاتونه وینو او کذب آیاته هغه نمنی بیا تاسو غلطی معنی کوي ګوروت اولایک ان علم نصیبهم من الكتاب دا مشرکان او ظالمان چې دي وبرسی دي تا خپل برخه د کتاب نه قران وی کافرانم د برخه خاوندان دي ګوروت ادي برخه یوازې اولیاء له ورکی دا نور وای قران خو وی چې کافر دی که ظالم دی نو برخه به ترسي ینالهم نصیبهم وبرسی دي تا خپل برخه د کتاب نه برخه نمناس څه دي عمرهم ورزقهم وشقاوتهم وسعادتهم او د کتاب نمراد اغه لیکل دي چې پازل کې شوی چهار بنده پیدا کیږي نو ملائک مخ کې اولی کی روح پکې علاچي چې مخ کې اولی کی چې دغه به دوم رو ماری دغه دا سه رزق او دې باندې نیک عملي کو بد عملي او د موت بد سنئی تا نو ینالهم من الكتاب دا درچا په حق کنی چې لیکلې دي نو ار باندې تبا خپل برخه راځي چې ستاسو دور رزقي تبا دور عمري ستاسو دغه سه عملي په ټول تللې کته هر څه کې خو یو زره نشي سیوا کولن بس نو عمر نه رزق نه نور څه اسه بزان کړه کله به دوبه ته سیو کله به انگلینڈ تا دیا کلب آنکان تا دیا کلب چت مکو مندی موخا چی خدای کم مقرر کلی اگا بدل در کئی خوا اڈیر چی لار شنو مالدار شنو دا قیدهی چی دا علتا کی کن نا نا دا کتا دلتا وی نم بدل خدای دا مالدار کوا دارتا چاوی ولی دلتا خدای نو دا دیر کم زور نظریه دا خوا که بدی نیت سوگزی چه دلتا نراکی حلتا بیراکی دلتا نشتا دے حلتا کشتا دے دلتا پا گرانا ملاوی گی حلتا پا آسانا ملاوشی وی گورا پا خدای در روغ مجوڑا وخم اگلی کل کری دی ناغا پلی کلو دے اعتماد نشتا دے چلاوی ار بندتا ببرخ رسی اگا چکم لیکل شوی دی خواه ینالهم نصیبهم من الكتاب که مسلمان دی او که کافر دی دبرخی خواهن دی برخی بوت رسی دا ترکمی پوری حتی تر مرگ پوری چی موت و تراشی نو بیاو پتاو لگی خواه حتی ازا جاتم رسولونا تردی پوری چی راشی دیتا ملائک زمان یتوپاونام او ملکیم روح تن اخلی نډیر خوږی خبره وسره کی یا بدبخت ته مرګ نه منې کنه که تا مرګ منلې نو تا بدلو یو دا تکبر او دا تکذیب او دا به نکول ها ته بل پوه چې ملایک در سره خبري شروع کړي ډیر خوږی ها دې سره ودا خبرې کوي ها کشل زلوته وای چې الکا وره دا صرف په دې دنیا کې صرف په دې دنیا کې دا خبرې دي ښا چې غوث اعظم او لوی ځوان او پیر بابا او دا غواړي د دې ځای خپل دا خبرې نشته تا تازه چې کله موت راشي نو ته پوښی جو هو ملائک وسوي قالوا اذا ملائک انما كنتم تدعون من دون الله توبه قبول چاته ويو کنو دې تو تیانو ته وای کنه جو هری پګړی والو انما كنتم تدعون استاذ اغوسان سشو توبه توبه توبه د جنازي په ساده باندې لیکلي چې په اخبار کې راشي نو په تصویر کې داسې ښکاری چې لاندې هم ویني چې هغه رسول اعظم مدد هغه دی ښکاری کنه توبه خدای دا نو ملائک چې نزدکه تپوس کوي چې کارونه خېر ټول ډېر خکړی دي ودارا ته وایي چې هغه سوشو اینما کنتم چرت دی هغه چې وتا سو په دنیا کې چې आवाजونه به هم کول بغیر د الله نه اغیتان چریم په خلی کې یا الله نو یا رسول الله یا نبی الله یا غوث اعظم یا پیرانی پیر دا आवाजونه ایا دیو یو لسمې ځوان یا دا تا گنج بخج یا پکی دا تا گنج خزانی دی و سر وی خواه تا لندر کئی چی دا غصی گرده ہوگی تگی نو ملیک دقا تا پوس کئی خواه چی سشو چی تا سو بتا وازو نکل بغیر دا اللہ نا قالو دی بوائی ظلو عنا رکشو زمونگنا نو آو وو کو رکشو زمونگنا نو اعلان نکے چې ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے آواز نکے اور پسی کم زی رک شو آوازو نبا کید کنا خوا ذلو آننا رک شو دنگ خوا چی بیا سو چکی چو ہوئی دا خمونگا دیرہ غلطی کردی دا دا خمونگا سی وشهدو نگواهیبو کیالان فزیم پخپلو زاننو بانده انهم کانو کافرین داغا وقت کیوئی زن کدن پو وقت کیوئی چی من خوریشا کافران نوائی وسوائی کند خدای بانده وسوائی چی روغ موٹی عرص کولشی ایمان روڑیشی توبه استلشی عمل کولشی وسوائی ولی چې دا کوم کسان پوه شو او قران واورېدو توحید نه خبر شو کنه راغی نوې چې مونږ ټول عمر په شرک کې تیر کړې مونږ ټول عمر په دې کفر کې تیر کړې مونږ ټول عمر بابا غانو لتلیو دا غینم سوالونه کړی دیو زامنم ته نه غوښتې دی لنګیم ته نه غوښتې دی وی الله دې راته معافی وکینو دا بختور خلق دی ښا دا بختور خلق ولغی پوشو کنه نزلت اقرار کو په خپل کفر باندې اده وزن کدن په وخت اقرار کیه لکه دغه وخت خو پیدا نه کیږي کته ډیرو ہے ستاسو څه مطلب دی چې ملائک خوشاله ما ولغی والدی دا رده اقرار دی په کفر باندې زن کدن په وخت کې ښا په دې خیال باندې چې زکه کار وشو الله بو تسوی قالت خلو فی اممن زیزے ورزے پی زی داخل شے پا امتنو کی قد خلت من قبلکم جستاسو نمخ کی تیر شوی دیم او تلی استاسو پشانت دیر خلق تلی دیخا من الجن پیریان پکشتے که خوخ دی کنا تب دنیا کی پیریان سرا دعا کونو التوس دیر دی کنا خوا او بیوی نی دنیا کې خود نه لیدو خاصه دې په غیب ایمان راوړل ښا او ټول عمر دې په دې تیر کړو ښا چې پلان دې کې پیرې دې پلان دې کې پیرې دې او الو یو رخصې زونه معلوم یو کوډې راو باسي نو ورشه چې نن یې ویني کنه مینال جن نه ښا ولین سه بنیانم فنار پور کې کلما دخلت امه اللعنت اختها هر وخت کې کله مای دا کار جاری دی دا کار جاری دی کنه ولې دلته مونږ وینو ښا چې بس روان دی، څوک راکوشي څوک توخیږي، څوک راکوشي څوک توخیږي، او سار آوازونه کیږي چې یو ضروري اعلان دا ده کلهما دی روان دی، هلته روان دی کنه، هر وخت کې چې داخل شي او ډله اغي سرا لعنت اختها، لعنت بوي په خپل مرګرو اجمخ کې تی نتلی کنه. دا خو دی یو پیر موریدانو ایو بل پیجنی نزی و لعنتوی پاغی بانده و ای دنیا که خوپا غیق که ناسوی اچه سب خواگون آغا بیدر در کولو او اس پی لعنتوی تا خود دا پلانگر که خادم وی کنا او اس پی لعنتوی لعنت بوی اختها اخت خو خور تا وی پارا بیگی نو دی اولی وی داسی اللہوی چی ناری نئی نوا بچاری دا کار نکی خواه دا خو خزی دی کنه خواه چی ناری نئی نوا بشرک کئی دکا قرآن و تا خزی وی خواه دی و لعنتوی پا اخپلو خویندو باندی حتی تردی پویدت دارکو فیا جمیعن چرا جمشی پدی جنت کے غن پدی جہنم کے غنڈ را جمع بشی طول یو بل بو پی جنی قالت اخراهم لیولاهم او بوائی دا وستلن کی دا روستتلن کی ولی دی خلا پا جذبہ کی دی کنا دی خلیر پا غصہ کی دی کنا دا دی خدا خیال نو چمون با دیز اعتراضو او اگر سکے چم شران با دمون نمخ کی ورتتلی دا دی خوچ با دا جنت نم اغسطا جنت الفردوس بیوی خواه چلا مینی اسگلو کل جنت الفردوس دا بیوی او بیا پیو جنتیم سپرانما اتوالا بیوی اتوالا دا غا خلق اچی پا دیغا پا دیده ورشی تو با تو نو بوئی دار وستیت لنکی پا حق دا غلومبو کی اللہ تا ربنا اے رب زمونگا آولے اضلونا دی خلق گمراہ کړیو دی خلق تباہ کړیو دا هاولای ښا خپل مشران بیا دی چوغورو ته دې زمونږ نمخ کرا دی هلاک کړیو فاتم عذابن ذیفن من النار نی الله ورک دی تا عذاب دوشن پور کې ولي زکات چې دې گمراهی دوشن دا پخپلهم گمراهو امون له به دعوت نرا کول مونتوی پروگرامو نکول مونتوی تقریرو نو بیانو نکول او دیر پا جذبہ کیو چی میز لبی لاس را پری خودو نو خلق بیویخ کو چی یاد رکو تو بطو دا خلق نی اللہ دیل عذاب ورکی دو چندو ضعف ہم من النار قالا لکل ضعفن وی الله چې هر یو له چندې ولی زه پرخنه کوم الله وی اغیلم ذ چندې او تاسو له ذ چندې دا ولی اغیل زکه ذ چندې چې په خپل هم گمراه او تاسو هم گمراه کړی تاسو له زکه ذ چندې چې په دې توسه روان وې او خو خبر وې چې دا گمراه دي ولی اور پسې تلې مجبور وې د سنه مجبور وې سرد پوینا سرد عیل او سرد سمع او بسور چر دامه دل درکړو تا دور نه پوی دی چې دین دی ته وي چې د دې سکی توبه دا دا سنواله خلق یا دیخه توبه توبه شکر دې سرحد او پښتانه ته نه چته ایبه خډر او دا سند او پنجاب او ډوب پنجاب دې ته خلق ډوب پنجاب وي ولی دا وی ګور داسې پیران دی ښا چې تاس کمی سیو پرتګی نه ای ادي و ته چا پیره خزی اسړی ناشته توبه توبه الله رب العزت وی دا دین دی چې تاسو په دې سر ماته او جګړې بام کول حق پرستو سره چې تاسو پیران نه منئ راشه چې پیر دته و خيو چار وخی پرتوگ نئی تش کمی سیخا دوڑ کارا و تاسان دی خوا دوڑ کارا و تاسان دی الیٹرین تے امجت نشتا دے بس چپا کم دے ناس دے تو با خود دا دا توبه توبه مون خو نه دي دي خو اورو داسه کنه اورو کنه خو نو الله به زکوي چې تدک می داسمان نه را پریوته چې ته وی دی له دچن ورکا تاډر حکارونه کړی دي لکل ذعفن خا د هر یو د پاره دچن دی ولا کلا تعلمون لیکن تاسو نه پویګم خا اوس په دغه مشرانو نمبر راغی وقالت اولام لاخرام ابوی اغلن بی اغم شران چی تلی دی مخی دا دی نادیر وستو تا فما کان لکم علینا من فضل نشتے تاسو لا پا مباندی سغور والے تاسو پا سغور آئے چی اللہ توائی چی دی لدو چن عذاب ورکے تاسو دمونگ نا پا سغور آئے اللہ با توی خبر مکوئے فزوق العذاب بما کنتم تکسبون اسکے عذاب داستاسو دا عمل بدل دا زیاده نشتا اللہ سر زیاده نشتا دے و دا عمل بدل دا لدر کئی خواه قل من حرما زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی او آیا چا حرام کرده خائص دا اللہ چی پیدا کرده پار دا خپلو بندیانو چی اغا لباس دے و طیبات من الرزق او دا غسی اغا صفا و سترا رزق چی بزان حرام کرده او پیران غړی نخوري وغه نخوري چې کوم خصي زونه یې نخوري وي دا وی بنده د عبادت نه وباسي قل و اتا هی للذین امنوا فی الحیات الدنیا دا هو اصل د پاره د مؤمنانو دی په دې ژوند د دنیا کې او دا نور و سره دغه سی خوري د عزیز برکت نه خالصه یوم القیامت یو خالص بشی د مؤمنانو د پاره پر د قیامت کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون اللہ عزما خدا شان دے چیز بیانو ما آیاتنا و دلیلنا دا قوم دا پارا چی پوئیگی قل انما حرم ربی الفواحشا او آیاتا چیز اللہ محرمات دا دی خوا بیشکا حرام کری دی رب زما ټول دا بے حیائے کارونا ما زوہر منا کخکاری دا غینا وما بطن او آغا چه پت پنائی والاسم او حرام کرے دے کفر شرک حقوق اللہ والبغی او ظلم پبندیانو بغیر الحق ناجائز وان تشرکو دے حرام کری چتاسو شرک وید اللہ سرا ما لم ينزل بی سلطانا اغا سوک چلان دے نازل کرے دا غیب دی خدای تو باندیسو دلیل وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون او دیم حرام کری چی جوڑوے پا اللہ باندی آگا چی نپوئی گئے ہاں سوالو چی عذاب پی ولی نرازی دا سی خلق و اللہ تبا کردی ولی کل امت ان اجل دا ہر امت او دا ہر قوم دا پارنیٹا دا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ كَلَّا تَرَاشِنَ تَذِيم لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً رُسْتُبَ نَشِيَ وَسَاعَتُم يَوْ سَكَنْد وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ انچری مخکی کیگی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم رسل منکم تجکل را گزو دنیا تکنا ناغه وقتی و طویلو ها او اغه سورۃ البقره آیات د دې تفسیر ده قل نهبتو منها جميعا اویل فما یاتینکم منی هدن ومن تبع هدایا اقا ده هغه وخت کې وته ویلو چې را کوځو یې چې زما طرف نو پیغمبران راضی او چې څوک داغي خبره اومنی داغي حال او چې څوک نمنی اے اولاد آدم علیہ السلام کچر راشی تاستا پیغمبران چستاسو دا جنس نئی منکم اوغی بسکی یقصونا لیکم آیاتی بیانی با پتاسو زما آیاتنا فمن اتقا چا چې ځان بچ کړو د شرک نه او د هغې د مخالفت نه واصلحه او د خپل عمل اصلاح وکړه، عقیده هم صحیح کړه، اتقا عمل هم صحیح کړه، نه به یره په دې باندې په راتلونکي وخت کې ان به غمجن شي په تیر شوي عمر پسې. او هغه کسان چې دروغجنې کړل آیاتونه زمونږه کاره به وي ښه چې مونږ دا قرآن نه منوي او وی مسلمانانو ته کافران او مشرکان وي او لوی کوي د دې نه په زړه کې، نو دغه کسان دي جهنميان او دیا په جهنم کې همیشه وي. فمن اظلم وسوق ذلوي ظالم ممن افترى على الله كذبا دا غچانه چې جوړ کړی په الله باندې درو او کو ته نصیحت کوي او بیان کوي او آیاتونو ته پیش کوي وی ستانه منو ښه او دانو منو دا ته وی د کافرانو آیاتونه په مونږ باندې وی، نو دروغجن کوي آیاتونه د الله ګوره. اولئک دا کسان چې ینالهم نصیبهم او برسیدی تا خپل برخه من الكتاب د لیکلونه چې څه لیکلی شوی دی عقبات ملاویږي ښه، نه یو ذره سیوا نه یو ذره کم دا برخه برسی ښه دا تر کومې حتی تر هغې پورې دا جاتم رسولونه چې موت راشي او راشي دی تا ملائک زمونږ یتوفونهم چ اخلی ہے کنا پورے اخلی روح او بدن خ بعد قالوا وای و تین ما کنتم تدعون من دون الله چرته دی ها چې تاسو به تواز نه کول بغیر د الله نه دا وخت ده کنا وتوی ملائکو چې دی وخت کې پکار دی چې راشي خ چې دا تاسو په دنیا کې دا غی کوم خدمتونه کړی او پاریم کوم مالونه خرج کړی دي ګوره کیلون چې با پاری درګه کې چاته څه شي دغه شو کنه نو یو زیو وی چې 100 پیسې په لګي شابه جوړه کا اګه چې تما کا باو شو دا خو به سم نه یک بختیا غن لخوا به به جوړ کو سم په نخرو به جوړ کو سم په زد کې راغلی وکنه نو ځکه الله به وتوی چې دا دومره ځانونه کډولي وو نو اوس راولی که نه چې اوس ستاسو د پاره څه وکړي چې خلاص هم کړي که نه. قالو دی به وی ضلوا عنا رکشو زموږ نه وشهیدو علی انفسهم اقرار به وکړي په خپلو ځانونو انهم کانو کافرین چې رښتیا ده مونږ ټول عمر په کفر کې تیر کانو او ټول مر کو فرق سیر کړو. قالت خلو فی اممن قوی الله چې داخل شي پاغ ډلو کې قد خلت من قبلکم چری راغلی دي مخک تاسو نه من الجن والانس ځکه الله وعده کړی وا چې لا امل ان جهنم من الجنه والناس دې دونه به ډکوم نور چاننا نو هغه پیریانو مشته انسانانو مشته په نار پور کې دا وګورو ته ظاهر کې آیت دلیل لې په عذاب د برزخ باندې قالت خلو تمر کو وخت کې وته وي نو زغه وخت کې سړی لړ شي جهنم ته اسوګ لړ شي جنت ته دا ذکر شو زین ډیر یا تو نه اذا سجدا غینا د برزخ عذاب ثابتي ښه اجسو کې دې سره نه لګي نو هغه تعویل کوي چې دا وو ته په قیامت کې ویل شي چې زه داخل شې په امتونو کې ښه مالک دومره لري سره بوځي خبره اصل دغه ده ښه ځکه حدیث کې راځي چې من ماتا قامت قیامته څوک مړ شي نو دا وو قیامت شي کوپ چا دی او کنه دی پاغه دی یو دا حدیث دی او بلغه ترمذی کې راځي چل قبر روضۃ من ریاض الجنۃ و حفرۃ من حفر النار قبر خویا باغیچه ده باغیچو ده جنت نه چې لا خوف علیهم ولا هم یحزن یا یو دغل دې دغلونو زورنه نخو بس دو موت سر طول خبر دکا نخوا کل ما دخلت امتن هر وقت که چه داخل شیعو ڈلا لعنت اختها لعنت بوی پا اخپلو مرگرو باندیم چه دی نمخ کتلی دی کنا حتی ازد دارکو فیا جمیعن تردی چه راجمشی پاگی که غنڈو مخامخ یو بلسا قالت اخرام لیولام او بوی داروستی پا حق دا غلومبو که اللہ تا بوی خوا دا غلومبو پا حق که چه ربنا ای رب زمونگا ها اولای اضلو دا دی چه مونگا گمراه کریو تو ایدی دیر پاک ساک دی خوا ایسو گور تروس پور دیزان تلا گنانگار نوی خوا نوی با چه دی گمراه کریو نور کدی تعذاب دو چند دورنا قال لكل ذئب هو الا شهر ولد جند اغي لزکا چې په خپل ګمرا او تاسو ګمرا کړی ډبل کار کړی او تاسو لزکا چې خپو یې زایداري په ګمرا یې باندې چې دین دی ته وي خو چې دا تبویل شو چې مکه وین تاسو بوي چې وجدنا ابا انا مشرانو کړی دي نو موږ مجبور یو یې خو نو سره د علم نور پسې روان وای نو تاسو ته زکه د چن دی خان لیکن تاسو ولیکن لا تعلمون د دې یو معنا او فسرین بلکې لا تعلمون خان چې جهنميان به الله د یو بل نداس پنا ساتي چې ار یو ته بدبل علم نه وي ولي کچره علم راي چیر د خو زمانه ډیر په سختۍ کې دی نو په دبا لکوٹی آسان شي کنه چې دنیا کې په یو جیل کې کنه او راګیر کړی کنه نو څوک ډیر ټکه څوک لږ ټکې نو چې هغه لږ ټکولې نه وي مونږه هته نه ډیر خيو ته ګوراږي وي ولټا ځوړن کړی دی خان نو قیامت کې والله دی او بل تنخی چې اس نه یو بل اوینه او لکوٹی آسان شي په چې زه خود ده نه خایم نو دل لا تعلمون دا معنا کی تاسو خبر نه یې چې دا چا عذاب دو چند دی او دا چانه دی خبر نه یو بل تام نه خی کنه دا څه به جدا وقالت اولام ابو یغلم بی لاخرام په حق د دې ورستو ته وای خان دې ورستو ته وای مخامخ نو ګوره چې مخامخ خبره کوي نو دې سلام د تبلیغ وای لاخرام ولی تبلیغ رسول ته وای کنا اغي دا خبر دي ترسي مخامخ و تکيخه او دا مخ کی ذکر شو لی اولهم هغه لام د تبلیغ نه دي اغي سلام اجلیه وای د دې لومبو په حق کې به وای مخامخ نه عدل ته مخامخ اغي و تویخه فما کان لکم علینا من فضل نشته استاد د پاره په مونږ باندې سغرواله فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اوسکه عذاب په سبب دا عملونو چې تاسو کړی دي الله دې عمل سزا ده چې باندې زیاتې نکوما دا داغه عدل له عدل وګوره د یو ګناه سزا به یو ورکی ښه اګه نیک عمل نکړو نو د یو عمل په لاسو په سلو چې سور ده الله خوښ